nasih nama apa, tak klik situ. Tak tahu tuan kita tak di sahibul hidayah, sahibul hidayah. Telah sebut di dalam kitab Hidayatin Nasih, dia sebut kata anna ghaslal wajhi, bahawa sebasuh muka tu yastamilu, melengkapi ia ala thalathina fardan, atas 30 fardu lah tu. Oh, come on. Patu syekh ni kata farajihu, mu nak tahu rojak klik dari kitab Hidayatun Nasih. Tak ada kita tak tahu lah dia. Baik. Wa thalithu ghuslul yadain. Allahu